Dakika moja ndio imekwisha poromoka mara baada ya saa 7 na dakika 20. Mpenzi msikilizaji, tukuombe radhi kwa muda huu ambao tayari umekwisha ondoka, ila tukaribisha katika taarifa hii ya habari ambayo inaanza kwa muhtasari wake. Nyumba 9 na heka nyingi tu za mashamba zimeharibika kijijini Karagara, mtaa Buruhukiro, tarafa na mkoa Rumonge. Hayo ndio matokeo ya mvua yenye upepo ilionyesha mchana wa jana Jumapili. Na miche zaidi ya milioni 3 ya miti itapandikizwa mkoani Kitega kumradi katika msimu huu wa upandaji miti, atangaza kiongozi wa idara ya mazingira mkoani humo. Na siku 5 ndio muda uliotolewa na uongozi wa tarafa Ngozi ili watu au mashirika yenye mabango eneo la mita 6 kutoka kwenye barabara kuu ya lami kuyatoa. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari ambayo inasimamiwa na Serafin Hakizimana Kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo. Aslam alaikum. Isanganiro. Habari kamili. Mtu mmoja amekufa kwa kuchomwa kisu kwenye kijiji Nyamabere, tarafa Mpanda, mkoa Bubanza. Raia wakazi wa kijiji hicho wanaeleza kuwa marehemu hakujulikana na wanahisi kuwa miongoni mwa wezi walioiba ng'ombe kijijini Murengeza, jirani wa kijiji Nyamabere. Wanadhani kuwa chanzo cha kifo ni kutokuelewana kwa wezi hao kuhusu migao ya nyama, ndipo kugombana na mmoja kuuawa. Mwili wa marehemu umekutwa kando ya nyama za ng'ombe huyo aliyeibiwa na kuchinjwa. Habari hizo zinathibitishwa pia na mwenyekiti wa kijiji Nyamabere anayebaini kuwa upelelezi umeanza. Waumini wa kanisa CSBU wanaokusanyikia mtaani Muzinda, tarafa Rugazi, mtaa wa pili, tarafani Gihanga na maeneo ya Mudubugu hawakuweza kuingia makanisa yao jana Jumapili kwa kupakutania na waumini wenzio wa kanisa la Ezebu ambao walikuwa wakiingilia mlango mmoja waliokuja wakisindikizwa na watawala na kuwezeshwa kuingia kanisani baada ya kufuli kuvunjwa. Utawala unaeleza makanisa hayo mawili kuwa na mizozo ya ardhi, uwanja kulikojengwa kanisa hilo, na kwamba kufuatia hatua za waziri, viwanja hivyo ni mali ya waumini wa kanisa la Ezebu. Baadhi ya majengo yaliyoko Bujumbura mjini kati ambayo yalijengwa kwa mchango wa serikali kimtaji yamesimama hivyo hivyo tu bila kuendesha shughuli zake. Mfano ni wa hoteli iliyojulikana kwa jina la Novotel. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki cha matangazo wanaamini majengo hayo yangetumiwa kulingana na matakwa ili serikali kufaidika zaidi. Mengi zaidi na Romuald niyo ya bifuze. Baadhi ya majengo hayo ni kama hoteli Nicamore ya zamani iliyokuwa na mgahawa Roleche Minyo, ambayo kwa sasa inaitwa Hotel Residence, inayopatikana kwenye barabara maarufu Avenue du Stade, pembeni na maktaba Librairie Saint-Paul, karibu na makao makuu ya shirika Sojerbo, lakini pia mkabara na benki ZEP. Unapotazama ndani unashuhudia nyasi zilizoota, baadhi ya vigae vilivyovunjika pamoja na njia ya changarawe. Sehemu nyingine tuliyoitembelea ni hoteli Waterfront, zamani ikiwa Novotel na ni miliki ya kundi la Wafaransa na Warundi la Group Novotel. Aidha ilikuwa inamilikiwa na raia Muyunani Pagdasi Haidemenos, enzi hizo ikiwa pamoja na hoteli Lodoyen ambayo kwa sasa ni Ego Hotel. Waterfront inapatikana kwenye barabara maarufu Chaussée du Peuple Murundi, katikati mwa jiji la Bujumbura mbele ya Burundi Palace, hoteli inayofanyiwa ukarabati. Waterfront inatimiza kipindi cha miaka miwili baada ya ukarabati wake. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kutoshuhudia shughuli zozote zinazofanyiwa hotelini humo. Waliozungumza na Isanganiro Jumatatu hii wanataja hali hiyo kuwa hasara kubwa kwa nafasi hizo serikali ilimowekeza. Kwa upande wao, majengo hayo yangetumiwa endapo kuna tofauti kati ya hawa na wale, zingetafutiwa ufumbuzi ili ajira zipatikane na kuwa chanzo kingine cha kodi na ushuru kwa serikali, hasa wakati yanapatikana katikati mwa jiji la Bujumbura. Romuald niyo yabifuza, shukran sana. Nyumba tisa za raia ziliyozuliwa bati na mimea kuharibika kijijini Karagara, mta Buruhukiro, tarafa na mkoa Rumonge, kufuatia mvua nyingi zenye upepo zilizonyesha mchana wa jana Jumapili. Waathirika wanaomba kupewa huduma za awali. Hayo yametokea wakati ambapo nyumba za familia zaidi ya 400 zilizoezuliwa tangu msimu wa mvua hazijasaidiwa chochote kando ya madarasa 20 kwa 29 yaliyoezuliwa ambayo yalipewa bati, kama anavyojuza Jean Nkuriragenda, kiongozi wa mtaa Buruhukiro. Madarasa manne yanayoambatana na ofisi ya mwalimu mkuu kwenye shule ya msingi Bubanza ya kwanza mkoani Bubanza yalibomoka jana Jumapili kufuatia mvua yenye upepo iliyovuja maeneo hayo. Habari kutoka mahali pa tukio zinaeleza kuwa bati zilipotelea kwenye takriban mita 50 za shule. Vitabu vya wanafunzi na miongozo ya walimu iliharibika hadi kuanikwa kwenye jua leo Jumatatu. Imekuwa kazi ngumu kwa wanafunzi wanaosomea kwenye madarasa hayo yaliyoezuliwa kupata mahali pa kusomea kwa kusubiri madarasa hayo kukarabatiwa. Siku tano zisizozidi ndio muda mahususi uliotolewa na uongozi wa tarafa Ngozi ili watu na mashirika yenye mabango yaliyosimikwa kwenye eneo la mita 6 kutoka kwenye lami kuwa yameng'olewa. Joseph Marte Buchumi, katibu tarafa Ngozi, anajuza kuwa ni katika harakati za kuendelea kutekeleza sheria ya bomoa bomoa kwa madhumuni ya kuendelea kusafisha mji wa Ngozi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa mazingira, miche ya miti zaidi ya milioni 3 inatarajiwa kupandikizwa mkoani Gitega katika msimu huu wa upandaji miti. Tangazo la kiongozi wa idara ya mazingira mkoani humo, Jean-Marie Hatungimana, anadai kuwepo hitaji la miche mingi kupandikizwa kila mwaka mkoani Gitega kwa mwelekeo wa jiji kuashiria kupanuka zaidi na miti kutumiwa zaidi kwenye ujenzi wa nyumba aina za ghorofa. Tumsikilize kwenye tafsiri ya Gerard Nibigira. Mwaka huu tunataraji kupandikiza miche ya miti takribani milioni 3. Hapo ni aina mbalimbali za miti, pakiwemo karitusi na miti inayoambatana na mazao mashambani. Kwa ukweli, miti tunayotaraji kupandikiza mwaka huu na miti tuliyopandikiza mida ya nyuma ni mingi sana. Lakini ninakuambia kwamba miti huvunwa kama viazi vitamu, miti yavunwa kama mazao. Ndio maana sasa mtu anayepanda viazi vitamu mwaka huu hata mwakani atavipanda minajili vina kuma na baadaye kuvunwa. Unaona kwamba mjini Kitega kuna kasi ndefu ya kuandaa vizuri mji huo na kujenga nyumba za ghorofa zinazohitaji miti kadha wa kadha. Miche ya miti sasa yapandikizwa ya kuwa na baadaye yakatwa, na ndio sababu tunazidi kuipandikiza daima. Pia wakazi kadhaa wa Kitega hutegemea sana miti kwa maisha yao. Ubeshi ni vyo bazikamwo urawo n'uburamuko. Na katika michezo, ukosefu wa viwanja vyenye vigezo vya upokeaji vya kupokea ligi za kimataifa, viwango vya wachezaji wa ligi za kitaifa havipandi kisa ukosefu wa vielelezo. Jean Gilbert Kanyengore, mmoja wa wakufunzi wa timu za mpira wa mguu waliobobea nchini Burundi, anaamini kuwa taifa pia hupata hasara kwa kutokuweza kupokea mechi za kimataifa. Tumsikilize kwenye mic ya Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Haiko sisi. Atuwa nitoka kufifia kukafu kama viwanja vyetu havina manorme ya kuweza kuwakeiri mamachi za inji, yani ya matimu ya inji. Sasa hiyo atuwa inaturudisha nyuma sana. Yani atuwa sina kuona wachezaji wa inji. Ile ilikuwa kitu mzuri wazuri wachezaji wengi wapa kwetu mara nyingi wanachukua hata majina ya wazuri wa nje hapa tu ukaita hapa unaona mbele yako ukaita utasikia ule ni fulani ule ni fulani ule ni fulani wamejipanga majina ya wachezaji walishaona mbele yao wanacheza hiyo kitu ya kusema tusichezee kwetu yani inasimamisha na wachezaji wetu watu wote wenye kutazama mpira wanauzika sana hata timu yetu ya Burundi na siku inacheza hayo njoo ilipokea lakini wasio wanachezea nje kabisa ni flare kubwa sana kusema mpira usonge mbele. Na kwa upande wa nchi isipokaribisha michuano ya kimataifa inapoteza nini? Inapoteza ndio ile nimesema kwanza kusema wachezaji wako watizame wachezaji wengine wa nguvu. Kitu kingine inapoteza kama hamna uwanja mzuri ni pesa. Pesa inaingia lakini ni ndogo sana juu watu walishakuwa na maele mengine ya kupitisha pesa pembeni. Furtani pesa nyingi sana kama uko na stadi nzuri unapunguza hiyo ya wizi. Franga zinaingia nyingi sana. Inaingia nyingi kabisa. Hata kilipisha franga nyingi watu penda mpira wao wanapaswa kuja mpira na tutia milioni moja wataingia watakuja watalipa na hiyo kitu inapotea atuingizage franga ukienda kutizama franga inaingia pale mwa ekipa simu mecheza au stadi meja mtana wapata milioni mbili milioni nne kama ni mingi sana hiyo ni kitu ya pili franga na kupunguza sana sana wachezaji wetu kuona wachezaji wazuri wa nje. Hakuna ekipe za nje zenye ziko na wachezaji wazuri yenye tutaona tutaita nani hawawezi kukuitikia. Habari za kimataifa. Wagadugu. Watu 20 wameuawa wakiwemo wanajeshi 19 na raia mmoja katika jimbo la Saum chini nchini Burkina Faso. Shambulio hilo lilitokea Jumapili hii Novemba 14 ambapo watu wenye silaha walivamia kikosi cha wanajeshi mapema asubuhi ya jana. Kama tunavyosoma kwenye wavuti wa Radio France International, kitengo cha Kiswahili ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi kutekelezwa dhidi ya vikosi vya ulinzi na usalama tangu mashambulizi hayo kuanza nchini humo. Khartoum. Baada ya maandamano ya Jumamosi Novemba 13 yaliyokandamizwa na kusababisha vifo vingi, mvutano kati ya raia na wanajeshi nchini Sudan unaendelea. Hii inatatiza zaidi upatanishi unaofanywa katika jaribio la kuirejesha nchi hiyo kwenye taasisi za kidemokrasia za mpito. Ukandamizaji wa umwagaji damu siku ya Jumamosi ni uthibitisho kwamba Jenerali Burhan hajadhamiria kutafuta suluhu la mgogoro. Amesema kijana mmoja raia wa Sudan aliyeshiriki katika mtandao wa kamati za upinzani Jumamosi mchana. Kwa hivyo kama tunavyosoma kwenye RFI Kiswahili, kambi hii inayopinga mapinduzi unakusudia kuzidisha shinikizo na tayari wanataka kufanyika kwa maandamano mapya Jumatano Novemba 17. Na saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro mjini Bujumbura, mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Tukutakie mchana mwema.